ये एक प्रसिद्ध और प्राचीन नृसिंहदेव भगवान की लीला स्थली है और आप सब आए थे यात्रा करने के लिए। यात्रा करना का क्या उद्देश्य है? दो प्रकार के यात्री है, एक है जो यात्रा करने से कुछ भौतिक लाभ प्राप्त करने इच्छुक है और अन्य प्रकार के यात्री है भक्तजन, जो यात्रा करते हैं और सब कुछ करते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, सेवा के लिए। श्री भक्ति रसामृत सिंधु नामक ग्रंथ में चैतन्य महाप्रभु के मुख्य पार्षद श्री रूप गोस्वामी 64 भक्तियां संकलन करके तालिका लिखी, उसमें भगवान का श्री मंदिर की परिक्रमा करना है, नाम जाप करना है, नाम संकीर्तन करना है, भक्त संग करना है, तो ये सब नियम है और उपनियम भी है। धात्री वृक्ष की पूजा करना, वो भी भक्ति अंग में, लेकिन उसमें एक तीर्थ यात्रा नहीं है। धाम वास है, धाम वास अनुमोदित है, विशेषकर मथुरा वास, परंतु तीर्थ यात्रा 64 भक्ति अंग में संकलित नहीं है। और नरोत्तम दास ठाकुर श्रील रूप गोस्वामी की परंपरा में एक महान आचार्य, उनका विचार है कि तीर्थ यात्रा परिश्रम केवल मने ब्रह्म सर्व सिद्धि गोविंद चरण। तो तीर्थ यात्रा करने से क्या होते है? परिश्रम होते हैं और यात्रा जैसे भ्रमण होते हैं। आप बोले कि यदि मैं टेबल पर बैठूंगा हम मतलब आप मुझसे और अच्छी तरह सुन पाएंगे, लेकिन आप बात नहीं सुन, आपका मन बहा गया है। सुनो, तो केवल माने भ्रम, यात्रा का मतलब भ्रमण करना। और नरोत्तम दास ठाकुर का मंतव्य है कि तीर्थ यात्रा करने से मन भ्रमित होते, तो किस लिए तीर्थ यात्रा करना है? तो एक प्रकार की सिद्धि प्राप्त करने के लिए। और नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि तीर्थ यात्रा करने का कोई आवश्यकता नहीं है सर्व सिद्धि प्राप्त करने के लिए। सर्व सिद्धि प्राप्त होती है गोविंद के श्री चरण की सेवा में। सर्व सिद्धि गोविंद चरण, तो श्रीमद् भागवत में भी गौड़ीय रूपानुग संप्रदाय के एक ही सर्व पूजिता शास्त्र श्रीमद् भागवत जिनके साथ कोई तुलना नहीं है, कोई श्रीमद भागवत जैसे विश्व में और विश्व के बाहर में भी ऐसे कोई दूसरा शास्त्र नहीं है। श्रीमद भागवत में भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान स्वयं कहते हैं कि यह तीर्थ बुद्धि सलेले नकार ही जिज्ञानेश विघ्नेशु स एव गोकरः। तो लोग जो तीर्थ यात्रा करते हैं, कैसे तीर्थ यात्रा करते हैं, सोचते विचार करते हैं कि तीर्थ यात्रा पूर्ण होते हैं स्नान करने से। हम विदर नरसिंह भगवान मंदिर जाके जल यात्रा की, तो दर्शन के लिए जल यात्रा करना है। तो ऐसे यात्रा तो हो चुकी है। यस्य आत्मा बुद्धि यस्य आत्मा बुद्धि कुने पेचि धातु के स्वधि कल त्रादेशु भौम इज्जति या तीर्थ बुद्धि सलेले नकार ही जिज जनेश्व विघ्नेशु स एव गोकरः। अर्थात जो इस भौतिक स्थूल शरीर को आत्मा के साथ परिचय करते हैं, इस शरीर जो त्रिधातु अर्थात कफ वाया पित्त से गठित है, ये मैं हूं, जो ऐसा विचार करते हैं और सभी अन्य शरीरों और अन्य वस्तुओं जो इस शरीर के साथ संबंधित है, जिसके साथ मायिक संबंध है अर्थात कलत्र अर्थात पत्नी कुटुंबों देश, ये मेरा देश है, जो व्यक्ति इस प्रकार सोचते हैं और या तीर्थ बुद्धि सलेले जो तीर्थ यात्रा करते हैं यथाविधि, तो यथाविधि तीर्थ यात्रा करना चाहिए ने? वास्तव में तीर्थ यात्रा तो कैसे करना है, तो पैदल से करना, तो पद यात्रा होना चाहिए, चाक यात्रा बस यात्रा नहीं। तो पहली विधि है तो पैदल से आना है और बहुत कुछ करना है, तो मुंडन करना है, उपवास करना है, पहले दिन पूजना का दिन तो उपवास करना है, मुंडन करना है और रात को जागरण करना है, उसके बाद स्नान और सब विधि पालन करने, फिर उसके बाद दर्शन। लेकिन आजकल सबका ऑफिस है और समय नहीं है, इसलिए तो बस में आते हैं और सब विधि छोड़ के शायद वो स्नान करते हैं और उपस्थित ब्राह्मणों तो यात्रियों को मुख्य विधि बताते हैं, अर्थात ब्राह्मणों को दान देना, तो यही विधि पालन करते हैं सब और दर्शन करते हैं और तुरंत वापस जाते हैं। परंतु यदि हम यथा विधि करेंगे, तीर्थ यात्रा का वास्तव अर्थ नहीं समझ के, तो हम देहात्म बुद्धि मूर्ख जैसे और यही मेरा देश है, यही मेरी पत्नी है, यही मेरे कुटुंबों है, तो पूरा माया ग्रस्त बद्ध जीवों जैसे मूर्ख होते हैं। उदाहरण है गोखरा, अर्थात बहुत गायन के बीच में एक गाधा है, तो गाय बहुत मंगल पशु है और गाधा गाय का दर्शन करने से मंगल होते, गाय का दर्शन स्पर्शन सेवन तो सभी प्रकार से गायन से अगर कुछ संबंध हो तो मंगल होते, और यदि हम गायन को परेशान देते या गौ हत्या करते हैं तो पूर्ण अमंगल होते है, लेकिन गाय ही मंगल पशु है और बहुत गायन के बीच में अगर एक गाधा है तो वो अमंगल दिखते हैं। तो उस प्रकार एक व्यक्ति यदि तीर्थ यात्रा करते हैं और वापस आके बोलते मैं जाके स्नान किया हूं, दर्शन किया हूं, वापस आया हूं, मंगल हो गया, तो मंगल नहीं हो, वास्तव मंगल नहीं हो, कर्म खंडीय मंगल हो, लेकिन वो मंगल तो कोई मंगल नहीं है। ऐसा परसों नहीं वो सुकुंदर में मैं बोला वो श्लोक, आकांक्षां कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा, कि भौतिक कर्म कांड्य विधियां पालन करने से, विशेषकर देव पूजा करने से तुरंत ही कर्म सिद्ध और श्रम से कर्म सिद्धि होते है, लेकिन कर्म सिद्धि तो कोई सिद्धि नहीं है। कर्म सिद्धि क्या है? स्वर्ग जाना और भविष्य के लिए पुण्य संचय करना, जिससे पूर्व जन्म में जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री ये चार प्रकार के सुविधा मिलेंगे, तो ये कर्म सिद्धि है। लेकिन ये कर्म सिद्धि तो कोई सिद्धि नहीं है, केवल नाम में सिद्धि है, क्योंकि सब कुछ जो भौतिक जगह सब भौतिक फल जो प्राप्त होते हैं तो नाशवान है, तो जो स्वर्ग जाते हैं तो वापस आते हैं, जो उच्च कुल में जन्म लेते हैं तो ऐसा है काल चक्र का प्रभाव से जो एक जन्म में पुण्यवान होते हैं तो अगले जन्म में तो पाप करते हैं, ऐसा त्रिगुणों का प्रभाव से एक व्यक्ति जो अभी बहुत पुण्यवान है तो उसकी मति परिवर्तित हो जाते हैं, फिर पापी बन जाते हैं, तो ऐसा है। तो कभी कभी हम पुण्य करते हैं स्वर्ग जाते हैं और कभी कभी हम पाप करते हैं और नरक जाते हैं, तो कर्म सिद्धि अस्थाई है और सभी प्रकार का सुख जो कर्म सिद्धि से प्राप्त होते हैं वो दुख मिश्रित है, इसलिए कर्म सिद्धि तो कोई सिद्धि नहीं है, वास्तव सिद्धि है भक्ति सिद्धि प्रेम सिद्धि। इसलिए भौतिक बार या भौतिक फल प्राप्त करने के लिए तीर्थ यात्रा से क्या फल मिलते है तो वो सब कुछ फालतू होते। तो नरोत्तम दास जो कहते हैं तीर्थ यात्रा परिश्रम केवल माने भ्रम, तो वे स्वयं व्रज में व्रज धाम में कुछ दिन रहते थे और उस समय ब्रज धाम के द्वादश वन में यात्रा की और भक्ति विनोद ठाकुर जो महाप्रभु नरोत्तम दास के रूप गौरिया रूप अनुग संप्रदाय में वे भी एक महान आचार्य है, उन्होंने कहा कि गौरा मार जय सब स्थान करल भ्रमण रंग से सब स्थान हेरब हमी प्रणय भक्त संग। नरोत्तम दास ठाकुर तीर्थ यात्रा को क्या बोलते अनादर किया और भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि तीर्थ यात्रा अनुकूल है यदि विशेषकर चैतन्य महाप्रभु के पदांकित तीर्थों में यात्रा करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु विशेषकर दक्षिण भारत में तो सभी तीर्थों को पवित्र बनाए, वे ही तीर्थ है, वे ही धाम है। तीर्थों की महत्व होते हैं भगवान का, भगवान से संबंधित होने से। तो भगवान स्वयं आते हैं, उसलिए एक उस जगह में भगवान स्वयं आ गया है तो वो ही जाएगा तीर्थ है, तो यही जाएगा तीर्थ है, क्योंकि भगवान नृसिंहदेव आए थे और अभी तक मूर्ति के रूप में उपस्थित है। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु के पदांकित सभी देश वो सभी तीर्थ है। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने यही इच्छा प्रकट की कि उस सभी तीर्थ जिसमें चैतन्य महाप्रभु गए थे तो उसी सब तीर्थ स्थान यात्रा करने की इच्छा है मुझे प्रणय भक्त संग, अर्थात चैतन्य महाप्रभु के प्रेम पूर्ण भक्त के साथ तीर्थ यात्रा करने से हम प्रेम मार्ग में अग्रसर हो सकते। तो ऐसा नहीं है कि तीर्थ यात्रा नहीं करना है, तो करना चाहिए, लेकिन केवल भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए या भौतिक विघ्नों से मुक्त होने के लिए। तो उस प्रकार की तीर्थ यात्रा गार्हित है और उस प्रकार की अन्य प्रकार की तीर्थ यात्रा है। अन्य प्रकार की तीर्थ यात्रा है जो भक्तजन करते हैं। भक्तजन क्या किसलिए तीर्थ यात्रा करते हैं? भक्तजन तो इसलिए तीर्थ यात्रा करते हैं, तो कारण है हरि प्रसन्नता। भक्तजन सब कुछ करते हैं भगवान हरि की प्रसन्नता के लिए। तो भक्तजन यदि तीर्थ यात्रा नहीं करते हैं तो यदि एक जगह में बैठ रहते हैं तो नरोत्तम दास वैसे थे। तो नरोत्तम दास युव काल में घर चढ़ के उनका पिता श्री का मूल स्थान था खेचुरी धाम, वो धाम है क्योंकि नरोत्तम ठाकुर का निवास स्थान है। तो वो खेचुरी धाम अभी बांग्लादेश में है, पूर्व बांग्ला में है। तो युव काल में नरोत्तम ठाकुर घर चढ़ के ब्रज धाम गए थे और वहां पर लोकनाथ गोस्वामी और जीव गोस्वामी और सभी ज्येष्ठ वैष्णव के पद छाया में आश्रय मिलके व्रत किया है कि मैं व्रज और व्रज वासियों के चरण आश्रय मिल किया हूं, इसलिए मैं कभी भी इस जीवन में व्रज के बहा नहीं जाऊंगा। वो संकल्प किया था। नरोत्तम श्रीनिवास श्यामानंद तीन मित्रों थे, सब के अलग अलग दीक्षा गुरु थे और सबके शिक्षा गुरु एक थे श्री जीव गोस्वामी पंत। तो सब ने संकल्प किया कि हम व्रज के बहा नहीं जाएंगे, हम एक साथ पूरे जीवन में भजन करेंगे, व्रज व्रज का भजन करने का संकल्प किया है। तो वो संकल्प करने के कुछ दिन के पश्चात उनके गुरु जीव गोस्वामी सबको आदेश दिया, तो सब जाओ व्रज के बहा, वापस जाओ बंगाल और उड़ीसा जिससे आए थे, और ये सभी देशों में हरि भक्ति प्रचार करो। तो अपने संकल्प से गुरु आज्ञा बलवान है, तो संकल्प इतना बढ़िया होने के पर तो व्रज में व्रजवास करना, तो गुरु आज्ञा है व्रजवास मत करो, वापस जाओ जिससे आए थे और वहां जाके सब कुछ जो मुझसे सीख लिए तो सब कुछ बंगाल और आर्या लोग को शिक्षा दो, ये भक्ति उपदेश। तो नरोत्तम दास ठाकुर श्यामानंद और श्रीनिवास के साथ बंगाल वापस गए थे और वापस जाके केतुरी धाम मूल केंद्र बनाया, मतलब उनका पिताजी का मूल स्थान घर वापस जाके वहां बैठ के भक्ति प्रचार किए थे। अर्थात नरोत्तम दास ठाकुर और तीर्थ यात्रा नहीं की, पूरे जीवन में व्रज धाम से विरह भावना से आक्रांत हुए भजन किए थे केतुरी धाम में, तो और तीर्थ यात्रा नहीं किए थे। तो नरोत्तम ठाकुर बोले तीर्थ यात्रा मत करो, उससे मन भ्रमित होते हैं, सर्वाश्रय लव गोविंद के चरण में, सदैव सर्वथा आश्रय लो गोविंद के चरण में। तो ये नरोत्तम ठाकुर का उपदेश है और भक्तिविनोद ठाकुर का उपदेश है, तीर्थ यात्रा करो प्रेम पूर्ण गौर भक्तजन के साथ। और कहाँ कहाँ जाना है, तो जिसमें चैतन्य महाप्रभु भगवान तीर्थ यात्रा के, तो वहां जाओ सभी जाएगा। तो चैतन्य महाप्रभु के प्रथम के स्थली तो सभी विश्व पूज्य है, तो वो सब जाएगा, जाओ और गौर कथा गौर लीला कथा बोल के स्मरण करके गौर नाम कीर्तन करके तीर्थ यात्रा करो। तो भागवत शास्त्र में तीर्थ बुद्धि सलेले खाली स्नान करना और सब विधि करने से तीर्थ यात्रा पूर्ण होती है, तो ये बुद्धि का गारहन होते हैं श्रीमद् भागवत में। इसका अर्थ है कि खाली आना जल स्पर्श करना स्थूल अंकों के द्वारा दर्शन करना और वापस जाना, ये तीर्थ यात्रा नहीं है। तीर्थ यात्रा का मुख्य तीर्थ यात्रा में मुख्य विधि है संतों से उपदेश प्राप्त करना, श्रवण करना। अर्थात जो भक्तजन स्थल का महात्म्य जानते हैं उनसे कथा श्रवण करना चाहिए। तो दो प्रकार सभी तीर्थ यात्रा की दो प्रकार की महत्व है। पूरे शास्त्र में दो प्रकार के उपदेश है। एक है अंध मूर्ख कृष्ण बहिर्मुख बद्ध जीवों के लिए जो कर्म कांड पर पथिक है, जिससे ऐसे मूर्ख लोग का कम से कम थोड़ा सा प्रगति होगी। प्रगति किस प्रकार? वास्तव वैदिक मार्ग की दिशा के आर वास्तव वैदिक मार्ग है वैदिष्ट सर्वेरा हम एव वैद्यः। तो वैदिक धर्म कर्म सब कुछ का एक ही वास्तव उद्देश्य है कृष्ण सेवा करना, शरणागत होना। तो भक्त जन जो तीर्थ यात्रा करते हैं तो मूर्ख जन जैसे नहीं करते। मूर्ख जन करते हैं किस लिए? क्योंकि कोमल विश्वास है, अंध विश्वास है, अपक विश्वास है कि तीर्थ यात्रा में तीर्थ स्थान में कुछ प्रभाव है। तो वो तीर्थ यात्रा जाने से हम उस प्रभाव से कुछ प्रभावित होने से हम लाभवान होंगे। तो ऐसे अपक व तुच्छ अंधविश्वास है भगवान में, तो उस प्रकार का विश्वास वास्तव प्रेम भक्ति का मूल स्तंभ शास्त्रीय विश्वास से बहुत दूर है। फिर भी वो अविश्वास होने से अच्छा है, परंतु तीर्थ यात्रियों वास्तव लाभ उठेंगे यदि शुद्ध कृष्ण भक्तों से शुद्ध कृष्ण कथा सुनेंगे। तो तीर्थ यात्रा गार्हित है यदि हम केवल जाके स्नान करके दर्शन करके ब्राह्मणों को दान देके वापस आते। वास्तव तीर्थ यात्रा होते हैं शुद्ध कृष्ण कथा श्रवण करने से। तो हैदराबाद में बैठ के या किसी भी जगह में बैठ के या बीदा जाके या किसी भी जगह जाके यदि हम शुद्ध कृष्ण कथा शुद्ध कृष्ण भक्तों से सुनेंगे हम परम लाभ प्राप्त करेंगे। तो फिर भी आप बिदर आए थे नरसिंह भगवान को प्रणाम करने के लिए, और बिदर निवासियों को पवित्र करने के लिए आप सब भक्त है, आप सब मूर्ख लोग के पवनकारी है, इसलिए आप सब कृपा करके आए थे हरि कीर्तन परिवेशन करने के लिए, जिससे ये सब बिदर निवासी के वास्तव आध्यात्मिक कृष्ण प्रेम पंथ पंथीय उपकार होगा। तो आप ऐसे किसी अलग अलग स्थान जाके इस दूषित काली युग में सबसे पवित्र वस्तु भगवान का श्री नाम परिवेशन कीजिए, हरि नाम करो, और इस प्रकार से आप मूर्ख लोग अज्ञा लोग को सूचित कीजिए कि कर्म कांडीय विधियां पालन करने से और भी बहुत ही उत्कृष्ट पंथ है, वो ही कृष्ण भक्ति प्रेम मार्ग जो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु हमको दिखाया है। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। तो किसी का प्रश्न आगा हो तो जरूर से पूछिए। हे कृष्ण इज इक्वल टू एवरीवन, मतलब भगवान सबको समदर्शन करते हैं। तो आपका प्रश्न क्या है? तो किसलिए भगवान सबको एक ही फल नहीं देते? सब जो आने वाले सब पुण्यवान है, लेकिन सबको भगवान एक ही फल नहीं देते, ये आपका प्रश्न है। क्यों ऐसे? ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां स्थितैव भजामि अहम्। तो जिस प्रकार की भावना प्रकट करके लोग आते हैं भगवान के पास, उसके अनुसार परस्पर भावना से भगवान फल देते हैं। यदि हम आते हैं मुझको धन दे भगवान से प्रार्थना करके, तो भगवान शायद हमको धन देंगे। और यदि हम आते हैं तो हे भगवान मुझको प्रहलाद जैसे भक्तिमान है तो मुझको भक्ति दे, तो भगवान और बहुत ही प्रसन्न होंगे और हमको वो वर देंगे। तो भगवान सबको समान देखते हैं, इसका अर्थ है कि भगवान तो किसी को द्वेष नहीं करते। अगर हिरण्यकशिपु नरसिंह भगवान का दर्शन करके उनके चरण में शरणागत हुए, यदि हिरण्यकशिपु जो भक्त द्वेषी था और भगवान को द्वेषी था, यदि नरसिंह भगवान के चरण में आश्रय लिए थे तो भगवान तो उसको क्षमा किए थे पहले प्रहलाद से, क्योंकि प्रहलाद को अपराध किए थे। तो जैसे दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज को अपराध किया और विष्णु भगवान से रक्षा प्रार्थना की, लेकिन भगवान ने कहा कि मेरे भक्त को अपराध किया, मेरे भक्त के चरण पर क्षमा प्रार्थना करो, फिर मैं क्षमा करूंगा। तो ऐसे भगवान किसी को द्वेष नहीं करते हैं, और भगवान मतलब कोई भौतिक अर्हता से भगवान मतलब कोई भौतिक अर्हता के अनुसार भगवान किसी को विशेष प्रियता नहीं करते हैं। तो वो एक धर्म है, यहूदी धर्म है, वो बोलते हैं कि हम भगवान के प्रिय जाति है, तो ऐसा नहीं है। और ऐसा कोई बोलते कि ब्राह्मण जात के अनुसार जो ब्राह्मण है तो वे भगवान के विशेष प्रिय है, जो शर्मा चक्रवर्ती व्यास मिश्रा ऐसे परिवार में जन्म लेते हैं, तो खाली क्योंकि नाम है शर्मा या मिश्र है तो मैं भगवान का प्रिय हूं, तो ऐसे नहीं है। अब अवश्य ही भगवान ब्राह्मणों को विशेष स्नेह करते हैं, नमो ब्राह्मण्य देवाय, वो भी ब्राह्मण्य देव है, लेकिन ब्राह्मण कौन है? तो केवल ब्राह्मणों ब्राह्मण के कुल में जन्म लेने से कोई ब्राह्मण नहीं होते हैं। तो गुण और कर्म तो ब्राह्मणों जैसे होने चाहिए, तो उस प्रकार का ब्राह्मण को भगवान विशेष अनुकूल होते हैं। तो यही सब समझना चाहिए। जो लोग नहीं आते हैं प्रेम प्राप्त करने के लिए, इसलिए भगवान नहीं देते हैं। इसलिए तो केवल दर्शन करने से यात्रा पूर्ण नहीं होती है, भक्तजन से श्रवण करना चाहिए। और भक्तजन का कर्तव्य है सबको बताना कि यही भगवान है और उनके चरण में पूर्ण शरण लेना चाहिए। ब्राह्मण वो तीर्थ के ब्राह्मणों का कर्तव्य है तीर्थ यात्रियों को तीर्थ का वास्तव महत्व बताना भक्ति विचार के अनुसार। और जितने भी यात्रियों ब्राह्मणों को अर्पण करते हैं तो याचना नहीं करके, तीर्थ यात्री जो अपनी भावना से देते हैं तो ब्राह्मणों अनुग्रह करके ग्रहण करते हैं। लेकिन ऐसे पैसा दो ये पांडगिरी बहुत खराब है। उस तीर्थों पापी यात्रियों का पाप से और पांडगिरी का पाप से बचाने के लिए शुद्ध भक्तों तीर्थ यात्रा करते हैं। स्वयं वो श्लोक क्या है भगवान का, तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि स्वन्तस्तेन गदाभिधा। युधिष्ठिर महाराज विदुर को बताया कि विदुर महाराज उस समय दीर्घ कहीं वर्षों की तीर्थ यात्रा से लौटे आके महाराज युधिष्ठिर विदुर महाराज को बोले कि आप तीर्थ यात्रा से वापस आ रहे हैं, आप जैसे महान भक्त तीर्थ को तीर्थ बनाते हैं, क्योंकि आपका हृदय में सदैव गोविंद का विश्राम है। तो मुख्य तीर्थ है शुद्ध भक्तों के श्री चरण। खाली आंखों से भगवान का रूप देखना अधिक लाभ नहीं होता। शुद्ध भक्तजन की प्रेममयी वाणी श्रवण करने से परम लाभ होते हैं। इसलिए सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है शुद्ध भक्तों के श्री चरण। हरे कृष्ण। और कुछ बहुत विधा भगवत तीर्थ बुद्ध स्वयं प्रभु तीर्थानी कुर्वंती तीर्थानी स्वंत स्तेन वदन्ति। लीला है, हम नहीं सुना। लीला है आया वो स्थानीय भक्त बोलते हैं कि वो नरसिंह भगवान हिरण्यकशिपु को वध करने के पश्चात इस स्थान आए थे, और जैसे शीला ठमकना खा लाए हिरण्यकशिपु का बक्ष तो शीला पत्थर जैसे था, और नरसिंह भगवान के नाकों शीला विदीर्ण के लिए शीला टूटने के लिए स्टील जैसे नरसिंह भगवान के नाकों, तो इस पहाड़ में इस पहाड़ का पत्थर विदीर्ण करके इसमें ऐसे वो गुफा बनाया और वहां बैठ गए, और ऐसे जल है जो कहां से आते है कोई नहीं जानते, हमेशा उतना सब जल है, और विधि है कि पूरा नहाना है जाओ में, और भगवान नरसिंह भगवान के सामने ऐसे नहा के एकदम गीला हो गए, गीला हुए भगवान का दर्शन करना है। तो पंडित उतना सा मुझको बताया, अगर और कुछ पता है मुझे मालूम है। तो नरसिंह भगवान है स्वयंभू स्वयं प्रकट मूर्ति, और आप सब देख ले हैं नरसिंह भगवान का उग्र उग्र चेहरा है, उग्रम वीरम महाविष्णु उग्र रूप है, बहुत गुस्सा है भगवान, और उग्र चेहरा के नीचे शालग्राम रूप है, शांत रूप है, और क्या है एक साइड में शिवलिंग भी है, और बाहर है और अंदर में गुफा के अंदर में वो स्वयं प्रकट रूप है, और बाहर में वो स्थापित नरसिंह भगवान का रूप है। विशेषकर शनिवार को ज्यादा लोग आते हैं, इसलिए आज भीड़ है, तो अन्य दिवसों पर तो कोई नहीं आते, बहुत कम लोग आते हैं, और विशेषकर चूंकि कल शिवरात्रि थी, और यहाँ पर एक प्रसिद्ध और प्राचीन शिव तीर्थ भी है पाप नाशक बोलते, तो कहा बात है कि रामचंद्र भगवान वो अयोध्या वापस जाने का समय लंका से वापस आने का समय, तो यहां पर यहां से थोड़ा सा दूर है, रुक गया और शिव जी की उपासना की ब्रह्मा हत्या का पाप से मुक्त होने के लिए, क्योंकि रावण ब्राह्मण का पुत्र था, ब्राह्मण का पुत्र के रूप में राक्षस था, तो फिर भी ब्रह्म बंधु ब्रह्म पुत्र था। तो भगवान रामचंद्र नारलीला प्रकट करके, अर्थात साधारण मनुष्य जाति को उपदेश, स्वयं आचरण के द्वारा उपदेश देने के लिए, तो ब्रह्मा हत्या का पाप से मुक्त होने के लिए शिव जी की पूजा की, पाप नाशन नामक तीर्थ स्थल पर जो विदर का नागर में के अंदर में है। तो बहुत सारे लोग सब आजू बाजू गांव से आए थे शिवरात्रि उद्यापन करने के लिए, और पिछले मतलब अगले दिन तो मतलब आज ही शनिवार है, तो इसलिए आए थे इस मंदिर में। तो पाप नाशन एक शिव मंदिर है, आप सब वहां पर भी चक्र यात्रा करो, समय नहीं है खाली यात्रा के लिए, और हमें भी इसलिए हम डरे आए थे, और हमें सोचे कि आप हम जैसे बहुत समय लगेंगे, समय लगे दर्शन करने के, हम आए थे आने के लगभग डेढ़ घंटे के बाद हमें दर्शन में, तो हम ऐसे विचार किए कि आप सब बहुत देरी होंगे, तो हम थोड़ा चाका यात्रा करके तीर्थ यात्रा किए। तो एक प्राचीन अनंत शेष मंदिर भी है, और भी जगह है पांडुरंग भगवान, ये सब कहा बात है, लेकिन प्राचीन कहा बात है, कहा बात आगा प्राचीन हो तो आम लोग का विचार में तो सत्य होते हैं। तो कहा बात है कि पांडुरंग भगवान तो द्वारका से आने का समय पांडुरंग पर जाने का समय तो यहाँ घूम के आए थे, बहुत घूम के आए थे, और पांडुरंग का पद चिन्ह है तो हम नहीं लाए हैं, लेकिन ये भी दर्शनीय है इस विदार तीर्थ। ऐसा है कि पूरा भारत देश एक महान तीर्थ है, क्योंकि तो सभी जगह में तीर्थ है, भारत में कौन जगह है जिसमें रामचंद्र भगवान या नित्यानंद भगवान या बलराम भगवान या भगवान का राम नृसिंह वराह कर्म मत्स्य तो एक भी रूप पद स्पर्श नहीं किया, ऐसा जाएगा है भारत में नहीं। और यदि विष्णु स्वयं नहीं आया तो शिव तीर्थ बहुत है, और काली तीर्थ कितना है, वो काली तो एक जाए वो कामाख्या गौहाटी है, वो शक्ति वो सब शक्ति पीठ पाते कितना है, एक ऐसी है कितना है हम बोल सकते हैं, कामाख्या है, काली का लिंग है, और ऐसे है मतलब शिव भगवान तो एक बार काली को काली का शरीर को तोड़ दिया, सब फेंक दिया थोड़ा भारत देश में, और सभी और जिसमें वो सब विक्षिप्त शरीर का अंग Parliya tata wo ek shakti pit from yagyam. So Bhuvaneshwar hai ek shakti pit Puri dham. Wow. Puri dham mein Bimala Devi hai. Wo shakti ka wo. So aise hai pura Bharat mein shakti pit hai. Shiv tirth hai. Aur hum Secunderabad se Manmar जाने वाले अजंता एक्सप्रेस में आए थे तो आज आजकल और भी काल्पनिक तीर्थ है वो मैंने पूछा तो सिकंदराबाद से हर रोज एक गाड़ी जाते मनमार तो मनमार क्या इतने सारे लोग जाते हैं और बोलते वो शिरडी के लिए जाते हैं यात्री है सब तो प्राचीन प्रसिद्ध शाही तीर्थ है और आधुनिक कुविख्यात और काल्पनिक तीर्थ भी है तो इसलिए तत्वभित ब्राह्मणों से सुनना चाहिए तो कौन सा जाएगा है तीर्थ कौन सा जाएगा है भागवत में एक और शब्द है वायसम तीर्थ वायस का मतलब क्या बोलते कुआ आ आ क्या बोलते हैं वो पक्षी कुआ कुआ कबा कबा का तीर्थ वो तीर्थ है डेकन हेरल्ड टाइम्स ऑफ इंडिया सिनेब्लिट्स इत्यादि इंडियन एक्सप्रेस तो श्रीमद भागवत पढ़ो तो बुक्स दिखाओ तो जिससे हैदराबाद से आने वाले यात्रियों के अलावा जो ये सब करीब ये सभी ग्रंथों नहीं देखा कभी जिससे आप तीर्थ यात्रा का परम लाभ उठेंगे हमें ये सभी दिव्य ग्रंथों लेके आया है